kierowca zawsze jeździ zgodnie z przepisami. Orlen. Jedźmy bezpiecznie do celu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 10. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Za miesiąc przewidywany jest szczyt obecnej fali koronawirusa. Spodziewanych jest 40 tysięcy zakażeń dziennie. Policja podsumowała 4 dni akcji Znicz. Uwagę zwraca duża liczba nietrzeźwych kierowców. Dziś zaduszki w kościele katolickim w Czechach obchodzone są duszyczki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przewiduje szczyt obecnej czwartej fali koronawirusa za miesiąc. Jak zastrzegł w programie Pierwszym Polskiego Radia, takie prognozy nie zawsze się sprawdzały. Pierwsze prognozy, które mieliśmy kilka miesięcy temu, przewidywały, że na koniec października tych nowych przypadków będzie na poziomie około 5 tysięcy. Okazało się, że było praktycznie 2 razy więcej. To także przełożyło się na ilość osób, które są hospitalizowane. No, najnowsze prognozy przewidują, że ten szczyt zachorowań będzie na przełomie właśnie listopada i grudnia. Czy tak się stanie? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. No, epidemia nie czyta naszych prognoz. W szpitalach leży obecnie około 7,5 tysiąca pacjentów covidowych, z czego prawie 350 trafiło tam wczoraj. Senator Prawa i Sprawiedliwości i lekarz Stanisław Karczewski mówi, że osoby zaszczepione lżej przechodzą koronawirusa. Polityk, który był gościem Trójki, zachęcał do szczepień. Miałem 2-dniowy dyżur. Nie miałem dużej ilości chorych zainfekowanych wirusem, ale miałem. Te osoby, które nie były szczepione, no jednak miały objawy. W jednym przypadku ciężkie objawy, w dwóch nie. Od dziś osoby dorosłe, u których minęło pół roku od pełnego zaszczepienia, mogą się rejestrować na szczepienie dawką przypominającą. Groźny incydent na granicy Polski z Białorusią. Duża grupa osób od strony białoruskiej zaatakowała żołnierzy, strażników granicznych i policjantów koło miejscowości Bobrówka w powiecie hajnowskim. Do zdarzenia doszło około północy. Po pewnym czasie agresywne osoby wsiadły do białoruskich ciężarówek i odjechały. Nie ucierpiał żaden z polskich funkcjonariuszy. Od początku akcji Znicz w całej Polsce doszło do 288 wypadków, w których zginęło 18 osób, a 345 zostało rannych. Poinformował o tym w programie Trzecim Polskiego Radia komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Powroty trwają, na drogi wróciły też ciężarówki. Dzisiaj jest dzień, kiedy niestety niektórzy z nas musieli wrócić do pracy i już chociażby na terenach dużych metropolii ten ruch zaczyna się zagęszczać, więc wracamy do takiego standardu nie wyjazdowego, tylko też do powrotów przede wszystkim. I tego się spodziewamy nie tylko w dniu dzisiejszym, ale i do końca tygodnia. I to, że ściągniemy tą plandeczkę z napisem Znicz, to nie koniec naszych działań na pewno. W długi weekend policjanci zatrzymali 1360 osób za jazdę po alkoholu. Informacje o sytuacji na drogach przez całą dobę w Polskim Radiu Kierowców. Obchodzone dziś w Czechach duszyczki wieńczą kilkudniowy okres wzmożonego ruchu na cmentarzach. W tym roku najwięcej osób odwiedzało groby swoich bliskich w trakcie weekendu. Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny nie są w Czechach dniami wolnymi od pracy. 80% mieszkańców Republiki Czeskiej deklaruje, że obchodzi Dzień Zaduszny, upamiętniając w bliżej nieokreślony sposób zmarłych bliskich. Dzień ten nie ma jednak dużego wymiaru religijnego. W okresie zaduszek, czyli czeskich duszyczek, cmentarze są otwarte dłużej niż zwykle. Podobnie jak w Polsce, rozstawiają się przed nimi stragany z kwiatami i zniczami. Czeskie media, które co roku sprawdzają ceny oferowanych produktów, informują, że tegoroczne duszyczki są jak dotąd najdroższe. Ekonomista Łukasz Kowanda powiedział, że wynika to z rosnącej inflacji i wysokich cen paliw. Statystyczny Czech przeznaczy na znicze i kwiaty 160 koron, a więc około 30 zł. Wydatki rosną wraz z wiekiem klienta, dodaje ekspert, tłumacząc, że młodzi Czesi przeznaczają więcej pieniędzy na obchodzenie Halloween. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. 100 lat kończy dziś Wanda Pułtawska, lekarka, doktor psychiatrii i działaczka na rzecz obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Była więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Po wojnie przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Harcerka, w czasie wojny łączniczka, aresztowana i z wyrokiem śmierci wywieziona do Ravensbrück. Była tak zwanym króliczkiem. Niemieccy lekarze na niej dokonywali eksperymentów medycznych. Mówi dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski. Była przyjaciółką i współpracowniczką Jana Pawła II. Której on wymodlił przez orędownictwo i wstawiennictwo ojca Pio zdrowie. Przypomina ksiądz Andrzej Kuflikowski. Wanda Pułtawska to autorka kilkuset publikacji z zakresu psychiatrii, ochrony życia

podróż rowerem, tym razem w okolicach Pienin. Znajdziemy się razem z Rafałem Zawieruchą, który będzie podążał z kolei za myślą Bernarda Newmana. Trójka. Program trzeci. muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ciszasz głos, lekko poprawiasz krzywkę, a co ukryłeś tam? Tam mam zaszytą szywkę, tam schowaną mam pamiątkę po innej dziewczynie. Gram w to jeszcze raz, zagram z tobą i zginę. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Co tam, proszę Państwa, w kinach? Dramat Supernowa w reżyserii Harry'ego McQueena to jedna z premier ostatniego tygodnia w sieci. Film od niedawna możemy oglądać na platformie kin studyjnych. O nim właśnie z Marleną Wilkan rozmawia Ryszard Jasiński. Fajny film. Do niedawna, gdybym powiedział Supernowa, to pewnie natychmiastowe skojarzenie mielibyśmy z polskim filmem Bartosza Kruchlika, a od pewnego momentu może być to mylące. Może być, dlatego że Supernowe są dwie, a może i nawet więcej. Bardzo popularny razie, tytuł. Okazuje się tak, że Supernowa jest popularnym tytułem, bo wiele znaczeń wnosi. I ta Supernowa, o której my chcemy dzisiaj opowiadać... A no właśnie, bo to jest zupełnie nowy film... Tak, zupełnie nowy film na platformie kin studyjnych na Moje Kino. I to film o miłości i o żałobie. Supernowa Bartosza Kruchlika też właściwie była o żałobie, o takim drogowym incydencie i pewnej tragedii, ale jednak nie o miłości. Jednak nie o miłości. Tutaj co prawda też są tragedie. Tragedią jest choroba, która pojawia się. Absolutnie znakomici aktorzy Colin Firth i Stanley Tucci. A produkcja? Jest to film jak najbardziej brytyjski. Chociaż aktorzy międzynarodowi. A brytyjski dlatego, że też rzecz dzieje się w Anglii. Dwie osoby, okazuje się, że jedna z nich jest chora i tą chorobą jest demencja, więc za chwilę może się okazać, że staniesz się kimś, kim nie chcesz być, albo nie pamiętasz, kim byłeś, a być może nawet ta druga osoba już nie będzie pamiętać, kim byłeś. Dlaczego Supernowa jest filmem, na który warto zwrócić uwagę tuż po jego premierze w sieci? Myślę, że ta chemia, którą aktorom się udało też pokazać, to jest zasługa tego, że oni się ze sobą autentycznie przyjaźnią od bardzo wielu lat, od ponad 20 lat. Mówisz o prywatnej relacji między aktorami, tak? Że tu jest tak, więź. Tak, mówię o prywatnej relacji między aktorami. Obaj są znakomici. Państwo na pewno pamiętają filmy, w których oni błyszczeli. I tak jak Colin jest słynny z tej swojej takiej brytyjskości, angielskości, ale wiemy, że w jednym spojrzeniu potrafi przekazać bardzo wiele. Natomiast Stanley Tucci w tym filmie pokazuje taką wielką odwagę i determinację, ale też wiemy, że pod tą brawurą kryje się takie przerażenie, przerażony człowiek w związku z tym, że może popaść w niepamięć, że może sam zapomnieć, kim jest. A jeśli chodzi o odbiór filmu na świecie, czy był do tej pory jakoś szczególnie doceniany? Film miał dwie nominacje. Był nominowany na festiwalu w San Sebastian, w innym festiwalu także brał udział. Zaczęliśmy naszą rozmowę od supernowej Bartosza Kruchlika, teraz ta kolejna supernowa w sieci, ale właściwie na platformie kin studyjnych można cały czas oglądać oba filmy chyba, tak? Można obie supernowe oglądać, można je spróbować nawet porównać. Ja jak najbardziej proponuję oba te tytuły. Tę dzisiejszą supernową, no choćby ze względu na właśnie aktorstwo. Jest absolutnie najwyższej próby. Oni są absolutnie znakomici. Tam jest oprócz tego smutku, który się kryje w chorobie, jest tam bardzo dużo humoru, także to nie będzie tylko tak, że będziemy zdołowani tym filmem, ale wierzę, że będziemy też otuleni jego czułością. Ach, jak to pięknie brzmi. Z Marleną Wilkan z platformy kin studyjnych mojeekino.pl rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Trwa tyle co taniec, fandango, bolero, bebop. Mam na Hosanna, na różaniec i szaniec. Jazda i pasta i stop. Bardzo najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serce upadłość ogłoszą. Na bal, masz na bal. Szalejcie aorty, gdy idę na korty. Robot w rękach się pal. Miasta nie czułem i jajcie jak porty. Bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony. Zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony. I pij zdrowie dam. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Bo tu życie to bal. Jest nad bale. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Niech żyje bal. Orkiestra gra. Niech żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Niech żyje bal. Dzień warty dnia. Niech żyje bal. A to życie zachodu jest warte. Chłopo robotnik i boa grzechotnik. Z niebytu wynurza się wal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę. Rusza, wyrusza na bal. Słucha go, słucha tam mistyki. Daj głowę, łączy nam tam w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Bo to życie to bal. Jest na bale. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Drugi raz zaproszą nas wcale, nie, nie. Orkiestra gra. Niech żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Niech żyje bal. Dzień warty dnia. Niech żyje bal. A to życie zachodu jest warte.

tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Góry. Fragment 61. Nie chciałby pan zatrzymać się w Czerwonym Klasztorze na lunch? Zapytał mnie przewoźnik. Cóż, może nie na lunch, odparłem, ale z całą pewnością zatrzymamy się w klasztorze. Tak więc przewoźnik, energicznie wiosłując i pchając, do czego usiłowałem się z pełną nieporadnością przyczynić, poprowadził nieporęczną łódkę ku odleglejszemu brzegowi. Wyskoczył na brzeg, by przyspieszyć sprawę, i wtedy wydarzyła się tragedia. Gdy bowiem rozglądał się za drzewem, do którego zamierzał przywiązać linę, łódź, choć może powinienem powiedzieć łodzie, zaczęła się oddalać razem ze mną i ułożonym wygodnie George'em na pokładzie. Przewoźnikowi lina wyśliznęła się z ręki i zanim zdążył się zorientować, co się stało, my byliśmy już na środku rzeki i wesoło dryfowaliśmy na wartkiej fali. No to się wpakowaliśmy w nie lada opały. Ja, szczur lądowy w każdym calu, sprawowałem nagle dowództwo nad czterema związanymi razem dłubankami, uzbrojony jedynie w mizerny drąg. George czynił mi gorzkie wyrzuty, wskazując, jak straszliwe zło ściągnęła na nas moja głupota. Gdy się rozejrzałem dookoła, a zwłaszcza gdy spojrzałem przed siebie, poczułem, że się z nim zgadzam. 100 yardów dalej czekało na mnie pierwsze ekscytujące przeżycie. Wyraźnie bowiem pędził ku mnie wielki, poszczerbiony głaz. Zacząłem się gwałtownie odpychać od dna i dopiero tuż przy skale odkryłem, że pcham z niewłaściwej strony. Nie mam bladego pojęcia, jak udało nam się wyminąć przeszkody, ale przypuszczam, że kapryśny prąd uniósł po prostu ze sobą leciutką łódkę. Otarliśmy się o głaz z chrzęstem i łupnięciem, po którym zostało poważne wgniecenie na rufie dłubanki po lewej stronie. Ile to jeszcze miało potrwać? Szukałem wzrokiem przewoźnika, ale gdzieś zniknął. Pomyślałem sobie, że brzydko postąpił. Bez wątpienia powinien był przynajmniej podążać za mną wzdłuż brzegu, wykrzykując instrukcje. W obecnej sytuacji nie miałem ani krzty nadziei, że kiedykolwiek uda mi się dobić do brzegu tą śmieszną łupiną. Prawdopodobnie spłynę Dunajcem aż do ujścia do Wisły, która nie jest łatwą rzeką do nawigacji, ale może tam wreszcie ktoś mnie zauważy i wyratuje. Jednak perspektywa 3 lub 4 dni na 4 dryfujących, związanych ze sobą dłubankach wcale do mnie nie przemawiała. Zacząłem próbnie manewrować żerdzią. Musiałem podjąć jakieś wysiłki, by sterować nieporęczną łodzią. Pierwsze eksperymenty zakończyły się klapą. Starałem się kierować w stronę prawego brzegu, ale zamiast płynąć ku niemu, łodzie obróciły się o 180 stopni, wyrwały spod kontroli i burtą do fali ruszyły z kopyta. Kilka mil wcześniej minęliśmy ze 2 łódki i od czasu do czasu jakiegoś cygana. Teraz jednak nie było widać żywej duszy. Naturalnie nie ma co liczyć na cyganów, że pojawią się wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Zawsze tak jest. Rzeka przed nami rwała jak szalona i myślę, że gdyby nie George, to wyskoczyłbym za burtę i usiłował się ratować, bo chociaż prąd był silny, to woda nie wyglądała na głębszą niż 4 czy 5 stóp. W ciągu tej pół godziny zdążyłem już chyba osiwieć, gdy nagle ujrzałem swego zbawcę. Jakieś 100 jardów przede mną ktoś brnął ku środkowi rzeki. Zacząłem wrzeszczeć do niego, a on odmachał mi ręką na znak, że widzi moje przerażające położenie. Dołożyłem starań, by pchać dłubanki w jego kierunku. Gdy zbliżyliśmy się do niego, odkryłem, że to mój wierny przewoźnik. Nie był tak nierozgarnięty, jak sądziłem. Winien mu jestem szczere przeprosiny. Kiedy tylko sobie uświadomił, co się stało, ruszył na przełaj przez wzgórze, by złapać mnie po drugiej stronie za kola. Potwornie się namęczyliśmy, zanim udało się go wciągnąć na łódź, nie doprowadzając do kompletnej katastrofy, chociaż nie przeszkadzałoby mi zbytnio, gdyby nawet wisiał z tyłu i mówił mi dokładnie, co powinienem robić. W końcu dotarliśmy w pobliże Krościenka. Wprawdzie nie tam zamierzaliśmy pierwotnie wylądować, ale nie miało to znaczenia. Ląd to ląd. George był najszczęśliwszym rowerem na świecie, gdy ściągnąłem go na brzeg. Zresztą z wyjątkiem odcinka, na którym przewoźnik niezamierzenie nas porzucił, rejs dostarczał nie tyle dreszczu emocji, co naprawdę miłych wrażeń. Z całą pewnością nie mógł się nawet w przybliżeniu równać z naszą, wbrew zamierzeniom, niebezpieczną wyprawą ubiegłego lata, kiedy to przypadkiem śmignęliśmy płaskodenną łajbą przez żelazną bramę. Przypis: przełom Dunaju na granicy między Rumunią a Serbią. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.